Geldt de goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Nog maar een paar dagen te gaan en dan mogen we naar de stembus. In verkiezingstijd hoor je het regelmatig voorbij komen. We moeten zwaarder straffen. Criminelen mogen niet te gemakkelijk wegkomen. Harde straffen. Keihard aanpakken. En dan het liefst uitgesproken op zijn Ivo Opsteltens. Ik wil harder straffen, langer straffen. En hadden we niet veel eerder in moeten zetten op het extra politie. Extra rechercheurs, harde straffen. Laten we nou de echte problematiek aanpakken. Dat is harde straffen. Dat is een openbaar ministerie dat lik op stuk doet. Dus iemand doet aangifte en dan wordt zo iemand gelijk gepakt. Zijn de straffen in Nederland te laag? Een discussie die zeker in verkiezingstijd oplaait. Met aan de ene kant partijen die vinden dat we veel harder moeten straffen. En aan de andere kant partijen die zeggen daar wordt ons land niet veiliger van. Daarover hier te gast Judith Uitermark. Zij is nummer 3 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. En om die reden stopte zij heel recent met haar werk als strafrechter. En ook is hier slachtofferadvocaat Rut Jager en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over harder straffen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Gaat de neef van Ridouan Taghi jarenlang de cel in? Het Openbaar Ministerie heeft deze week een flinke gevangenisstraf geëist tegen Anouar Taghi. En Noah, jij was daarbij. Deze zaak heeft alles te maken met de dood van advocaat Dirk Wiersum. Welke rol zou Anouar Taghi daarin gespeeld hebben volgens het OM? Ja, het is een grote en best wel ingewikkelde zaak met meerdere verdachten. En het gaat hier volgens het OM echt om een criminele organisatie waarbij Anouar Taghi aan het hoofd zou staan. En de groep is volgens het Openbaar Ministerie een essentiële schakel geweest in de voorbereiding van de moord op Dirk Wiersum, op de advocaat. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor onder andere het stelen van auto's waarmee voorverkenningen zijn gedaan bij het kantoor en het huis van de advocaat. En Anouar Taghi zou dus echt aan het hoofd hebben gestaan en de opdracht hebben gegeven. Hij huurde ook een garagebox en daar werden de gestolen auto's voorzien van kentekens en brandstof. En in die box lagen ook GPS-trekkers, honkbalknuppels, bivakmutsen en meer spullen om geweldsmisdrijven te plegen, zegt de officier. Nou weten we dat het een neef van Ridouan Taghi is, maar wat weten we nog meer over hem? En dan bedoel ik bijvoorbeeld, hoe oud is die? Hoe gedroeg hij zich tijdens het proces? Of wat viel op aan zijn houding? Ja, hij is 29 jaar. Hij heeft al vaker vastgezeten voor verschillende delicten. Flink strafblad dus. Ja, behoorlijk. En dat laat de officier ook meewegen. En wat mij in eerste instantie opviel was de geur die er hing in de rechtbank. Ik had namelijk het idee dat ik een parfumwinkel binnenliep. Er zaten 10 advocaten en 10 verdachten die in ieder geval een lekker geurtje hadden gedaan. Dat viel op. En wat de rechter opviel, en dat vond ik ook wel grappig, dat was de kledingkeuze van Anouar Taghi. Dat werd ook benoemd. Hij zou normaal altijd strak in het pak zitten en had voor het eerst nu wat meer vrije tijd kleding aan. Verder zat hij er netjes bij, gaf antwoord op vragen die hem werden gesteld en liet bij het horen van de eis weinig emotie los. Nou ja, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, hè? Deze zaak. Hoe lang wil het Openbaar Ministerie hem achter de tralies? Het OM vindt dat de organisatie het mede mogelijk heeft gemaakt dat de advocaat geliquideerd kon worden en dat wordt hen zwaar aangerekend. Niet alleen de rechtsstaat werd op 18 september 2019 beschadigd door de moord op de advocaat van een kroongetuige. Dirk Wiersum was boven alles een geliefde vader van jonge kinderen, echtgenoot, broer en zoon. Het leed dat zijn naaste is aangedaan door deze moord is onbeschrijfelijk groot. De rol die de verdachte hierbij heeft gespeeld moeten hen zwaar worden aangerekend. Aan verdachte Tachi een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden. En dat is de maximale gevangenisstraf die voor deze feiten kan worden opgelegd. Nou bent u, Judith Uitermark, nog heel recent gestopt als strafrechter. De dood van Dirk Wiersum, wat heeft dat in beweging gebracht? En bedoel, wat heeft het veranderd? Nou, het was voor ons echt ongekend. En we konden eigenlijk nauwelijks bevatten wat er was gebeurd. Ik herinner me echt het verdriet en de bedroefdheid bij advocaten, officieren, rechters, dat dit was gebeurd. Ongeloof en, ook. Ongeloof, ja. En is er sindsdien veel veranderd? Nou, ik denk dat dit een van de er zijn meerdere incidenten natuurlijk geweest dat toen ik begon als in mijn opleiding tot rechter in 2001. Was de sfeer wel heel anders als nu de laatste jaren. Dus de situaties van bedreigingen van officieren, van rechters, die was toen echt niet op die manier aan de orde zoals dat nu is. We zien natuurlijk dat de georganiseerde misdaad echt onze samenleving ondermijnt. En daar hebben wij in het rechtsbedrijf ook echt last van. Begrijpelijk ook dat er rechters zijn die zeggen, nou, dit soort zaken, dit wil ik gewoon helemaal niet doen, vanwege ook de veiligheidsrisico's. Ja, nou ja, het hoort er natuurlijk wel bij. Maar ja, wel begrijpelijk ook misschien dat er sommigen zijn die zeggen, nou, ik doe liever andere zaken. Ja, maar ja, het is als rechter zo dat je zelf de zaken niet uitkiest. Hè. Dus de zaken worden echt toebedeeld zonder dat je daar zelf inspraak in hebt, in principe. Dus het is niet zo dat je als rechter je zaak kan kiezen. Het is natuurlijk ook een groot goed dat zaken random worden toebedeeld aan rechters. Zeker. Dus in principe moeten de zaken die er zijn gewoon worden opgepakt. Ja. Ja. Goed, dan naar een artikel deze week in de Volkskrant over een undercover-agent die 4 jaar geleden zichzelf en zijn gezin doodde. Met de undercover ging het al langer slecht en toch kon hij zijn dienstwapen mee naar huis nemen, waarmee hij zijn bloedbad aanrichtte. Hij zelf, zijn vrouw en 2 dochters van 8 en 12 jaar zijn erbij om het leven gekomen. Een heel trieste zaak. En Rut Jager, u staat de oma van de slachtoffertjes bij. En dan hebben we het dus over de schoonmoeder van de undercover-agent, als ik het goed heb. En de moeder van het omgebrachte en de moeder van de slachtoffer van de omgebrachte vrouw, hè, de moeder van de 2 meisjes. Ja, ja. En zij spant nu een artikel 12-procedure aan. Dat betekent dat jullie willen dat justitie toch echt een onderzoek hiernaar gaat doen. Dan willen dat ze daartoe gedwongen worden eigenlijk. Waarom is dat nodig? Nou, het is in Nederland heel gebruikelijk dat na een bedrijfsongeval dat er een onderzoek plaatsvindt naar de vraag wat de verantwoordelijkheid van de werkgever is. De politie in dit geval. En in dit geval zou je kunnen zeggen, ja, dit is met een dienstwapen zijn er 4 mensen om het leven gebracht. Onderzoek nou hoe dat heeft kunnen gebeuren. In 2014 is er een heel groot onderzoek geweest. Waaruit is gebleken dat politieagenten zichzelf vaak met dat dienstwapen om het leven brengen. Dat de beschikbaarheid van dat dienstwapen ook maakt dat ze er dus meer politiemannen zich suïcideren. Dus dat de beschikbaarheid van dat dienstwapen ook een gevaar is. Maar na 2014 heeft de politie daar niks mee gedaan. En wij zeggen, de politie had daar wat mee moeten doen. Maar ook had de politie moeten onderzoeken in hoeverre ze wisten van de psychische problemen van deze man. Wilde ik net zeggen, wisten zij hoe slecht het met hem ging? Ja, deze man was mentaal een wrak. Hij mocht geen nachtdiensten meer draaien. Hij had 2 behandelingen voor PTSS gehad, maar had nog restklachten. Hij lag in een echtscheiding, waren financiële problemen. Hij werd wel eens weggeroepen omdat zijn kinderen alleen thuis waren. Dat was bij de politie bekend. Er waren problemen met betrekking tot zijn functioneren. Er waren bij de politie allerlei rode vlaggen. Maar de politie deed daar niks mee. En wat wij nu gezegd hebben is, het is heel raar dat in alle bedrijfsongevallen onderzoeken plaatsvinden. Maar hier zegt de politie, we gaan niks onderzoeken. De Rijksrecherche wil het niet onderzoeken. We hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid benaderd. Die willen ook niet onderzoeken. Nou ja, en ook als je de Volkskrant leest, die hebben hen natuurlijk ook benaderd. Dat is ook wel naar elkaar gewezen wordt van, ja, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk? Ja, de Rijksrecherche zegt, u moet bij de inspectie zijn. En de inspectie zegt, nee hoor, u moet bij de Rijksrecherche zijn. Goed, en dat daarom, is heel pijnlijk. En daarom pijnlijk. Nu dus die artikel 12 procedure. Ja, ja, ja. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu is het tijd voor onze verkiezingsspecial. Het Misdaadbureau. Zijn de straffen in Nederland te laag? Een discussie die zeker in verkiezingstijd opleidt, met aan de ene kant partijen die vinden dat we veel harder moeten straffen, en aan de andere kant partijen die zeggen, nou, daar wordt ons land helemaal niet veiliger van. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen duikt het Misdaadbureau in veel besproken veiligheidsthema's. En deze week is dat dus, moeten criminelen harder bestraft worden? Harde straffen. Keihard aanpakken. En dan het liefst uitgesproken op zijn Ivo Opsteltens. Ik wil harder straffen, langer straffen. Waar is de grens van het deescalerend optreden bereikt voor de minister? Wanneer zegt u, daar houden we maar eens mee op. We gaan deze mensen gewoon wat harder aanpakken. Om te beginnen stel ik dus voor om de rechter de ruimte te bieden om langere detentie op te kunnen leggen. En gelijktijdig is geweld ook een veelkoppig monster. Het gaat om harde straffen. Mensen die hen bedreigen moeten zwaarder gestraft worden. En hadden we niet veel eerder in moeten zetten op het extra politie, extra rechercheurs, harde straffen. Laten we nou de echte problematiek aanpakken. Dat is harde straffen. Dat is een openbaar ministerie dat lik op stuk doet. Dus iemand doet aangifte en dan wordt zo iemand gelijk gepakt. Negatieve uitwassen harder aanpakken. Een van de grootste partijen in de peilingen is Nieuw Sociaal Contract. Zij hebben het in hun verkiezingsprogramma vooral over slimmer straffen. En daarover te gast is Judith Uitermark. Zij is nummer 3 op de lijst van NSC en ze is ook oud-rechter. En ook is hier slachtofferadvocaat Rut Jager en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. En Noah, neem ons eerst eens even mee in de verkiezingsprogramma's van de andere partijen. Hoe vaak komt nou het woord straffen voor? Ja, heb jij even uitgeplozen, toch? Ik ben er eens even ingedoken en ik heb dus gezocht op het woord straf. En dan gaat het natuurlijk niet direct om harder straffen, maar ook om effectiever straffen, zachter of anders straffen. Dus jij hebt Ctrl F5 op straffen gedaan? Ja, en toen? Heel vaak. En het zegt natuurlijk wel vooral iets over hoe en hoeveel partijen hiermee bezig zijn. En de VVD is koploper en die noemt het woord straffen 27 keer in hun verkiezingsprogramma. D66 volgt met 13 keer en JA21 gebruikt het woord straffen 12 keer. Net als Forum voor Democratie. En de partijen die het woord straffen het minst noemen, dat zijn de 50-plus-partij en de SP. Die noemen het slechts 1 keer. En de partij van mevrouw Uitermarkt valt een beetje bij de middenmoot. Daar komt het woord namelijk 8 keer voor. Ja, en nou ja, goed, dan kan het dus op verschillende manieren bedoeld worden in zo'n verkiezingsprogramma. Maar als we nu dan bijvoorbeeld van de peilingen uitgaan, is er dan de meerderheid, zou je kunnen zeggen, voor harder straffen? Dat is dus een beetje lastig te zeggen, omdat partijen het allemaal net anders omschrijven in hun programma's. De ene partij heeft het over harder straffen, de andere partij over strengere aanpak. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het best wel verdeeld. GroenLinks, PvdA, die staat hoog in de peiling aan de linkerzijde. En die staan er toch wel anders in dan bijvoorbeeld de VVD. GroenLinks, PvdA kijkt met name naar hoe voorkom je dat mensen opnieuw de fout ingaan. En de VVD, maar ook een partij zoals JA21... staan natuurlijk wel bekend als partijen van de harde aanpak. En het woord straffen komt natuurlijk niet voor niets het vaakst voor in het programma van de VVD. Dus makkelijk zal het niet worden. Als ik van tevoren had moeten zeggen, nou, waar zou die nou het vaakst in terugkomen, had ik denk ik ook VVD gegokt. Ja, Judith Uitermarkt, u bent natuurlijk een nieuwe partij. We moeten jullie standpunten op dit terrein echt nog wel leren kennen. Als ik u nou op de vrouw afvraag, bent u voor harder straffen? Zegt u dan ja? Dan zeg ik ja en nee tegelijk. Want wij vinden het heel belangrijk om een onderscheid te maken. Als je Nederland veiliger wil maken, dan moet je vooral goed straffen. En waar hangt het dan vanaf? Waar hangt de ja vanaf en waar de nee vanaf? Nou, wij vinden dat je hard moet straffen waar het moet. En dat is als we het hebben over. Dus wij maken ook heel expliciet een tweedeling. Hè. We zeggen niet alle misdrijven zijn van dezelfde aard of kaliber. Je hebt echt verschil in het een en het andere misdrijf. Als wij kijken, dan zien we eigenlijk een tweedeling. Aan de ene kant zie je de zware misdrijven, de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dan hebben we het over drugs, vaak drugs, nationaal en internationaal. Maar dan hebben we het ook over mensensmokkel, over grootschalige kinderporno. Eigenlijk allerlei soorten misdrijven waarmee een duidelijk verdienmodel wordt bediend. Dat aan de ene kant, en daarvan vinden wij, daar geldt dat je moet vergelden. En dat moet je gewoon strak aanpakken en daar moet je gewoon hard straffen. En moeten daar de maximumstraf ook voor omhoog? Zoals bijvoorbeeld de VVD wil, hè, voor zware drugsgerelateerde delicten. Nou, ik denk dat binnen de huidige bandbreedte die er is, hè, dat er echt voldoende drugs. Als je even voor jullie beeld, als je hier als koerier bolletjes drugs in je buik, ingeslikte bolletjes in je buik naar Nederland vliegt, dan maak je schuldig aan een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf op staat. Dus dat hoeft niet per se die straf omhoog. U zegt die bandbreedte is al ruim genoeg. Die bandbreedte is al heel ruim. En bovendien kun je ook nog delicten op elkaar stapelen. Dan kun je nog een derde daarboven uit. Dus de rechter heeft echt wel voldoende voldoende ruimte om adequaat te kunnen straffen. Dus qua maxima zie ik niet direct dat dat omhoog moet. Nou, ik denk dat we daar goed mee uit de voeten kunnen. Nog eens een voorbeeld eruit pikken, hè, om ook te concretiseren. Bijvoorbeeld het taakstrafverbod. Is natuurlijk iets wat in de Eerste Kamer gesneuveld is. Het was een taakstrafverbod voor geweld tegen hulpverleners. Dus dat daders van dit soort delicten alleen een gevangenisstraf mogen krijgen. Is iets waar de VVD heel teleurgesteld over was, dat die wet er niet doorkomt. Mm-hmm. Zou een nieuw sociaal contract daar wel voor kunnen zijn? Ja, kijk, de vraag is welk doel dien je daar dan mee? Hè? Kijk, als we kijken naar hoeveel mensen in Nederland de rechter vertrouwen, dan geniet de rechter heel veel vertrouwen. 70% van de mensen vertrouwt de rechter in Nederland. En als ik dan kijk naar de afgelopen jaren, dan is de rechter de afgelopen 20 jaar 10% zwaarder gaan straffen over de hele linie. Maar bovendien, als het gaat om ernstige geweld en zedenzaken, is de rechter maar liefst 65% zwaarder gaan straffen. Dus ik denk dat de rechter heel responsief is naar wat er gebeurt in die samenleving en daarin meebeweegt. Ziet u daarom zo'n taakstrafverbod niet zitten, omdat u zegt dat moet echt aan de rechter zijn? Ja, ik denk als je de rechter vertrouwt, hè, en dat vertrouwen dat is goed, dan moet je er ook op vertrouwen dat die rechter met alles wat er in de weegschaal van die rechter ligt, echt komt tot een goede straftoemeting. Ja, en dan is het dus ook niet nodig om die rechter te dwingen om bepaalde straffen niet op te leggen. Daar hebben we nou juist die rechter voor. En het jeugdstrafrecht, want de VVD bijvoorbeeld die zegt dat de maximale straf in het jeugdrecht verhoogd moeten worden. Bent u het daarmee eens? Of zegt u dus om die reden ook van nee, ook daar is de bandbreedte ruim genoeg? Daar is de bandbreedte ruim genoeg. Hè. Natuurlijk is die voor jeugdigen tot 18 jaar is die beperkt. Hè. Dus je kunt maximaal 2 jaar gevangenisstraf of jeugddetentie noemen we het dan opleggen. Maar ook in internationaal verband zijn we daar natuurlijk gehouden aan regels. Het internationaal verdrag voor de rechten van het kind zegt ook dat voor kinderen daar moet echt de pedagogische aanpak moet centraal staan dan de vergelding. Het is ook echt de bedoeling dat jongeren onder de 18, dat er maximaal wordt ingezet op dat ze hun gedrag gaan veranderen. Dus opsluiting is in het jeugdstrafrecht echt een uiterste redmiddel. En dus ook, dat moet je zo kort mogelijk doen. En daarom is het ook zo dat je maximaal 2 jaar kan opleggen. Nou ja, over jeugdcriminelen gesproken. Noah, daar was onlangs, een paar maanden geleden, veel te doen om een filmpje dat rondging. Dat had alles te maken met een 17-jarige moordverdachte die eigenlijk lachte om de strafeis. Ja, daar was veel ophef over. En hij doet inderdaad lacherig over de straf die hij heeft gekregen voor een M. En daarmee bedoelt hij een moord. De 17-jarige die werd veroordeeld voor het doodsteken van een 20-jarig slachtoffer. En hij werd berecht via het jeugdstrafrecht. En daar is de maximale straf dus 2 jaar. Zoals we net al even noemden. En de jongen kreeg een gevangenisstraf en een pijnmaatregel. Dus dat is jeugd-TBS. In de gevangenis doet hij daar dus heel lacherig over. In de video roept hij grappend in straattaal 18 maanden chinti. En de verdachte bedoelt daar eigenlijk mee, dat stelt niks voor. 18 maanden chinti. Plus pij. Chinti. Voor een M. Chinti. Chinti. Chinti. Voor een M. Chinti. Ik hoor je. Rut Jager, u bent advocaat. U staat heel vaak slachtoffers bij. Niet in deze zaak, maar dit is natuurlijk voor nabestaanden echt verschrikkelijk om te horen. Dat zo'n jongen daar gewoon om lacht. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, maar tegelijkertijd, kijk, wat is er voor recht als je kind vermoord is? Hè? Of als je vader om het leven is gebracht door iemand? Dan is er eigenlijk geen recht. En dan is er ook geen straf die recht doet aan je gevoel. Dus ik snap wel dat we in Nederland een maximale straf hebben voor minderjarigen. Een minderjarige wordt er ook niet beter op als die in een gevangenis zit opgesloten. Maar ik denk wel dat we daar heel goed naar moeten kijken. En dat we ook als slachtofferadvocaten daar een belangrijke rol in hebben om dat uit te leggen aan nabestaanden. Want ziet u in de praktijk dat dat dus heel moeilijk is om dat dus uit te leggen? Ja, dat is ontzettend moeilijk. Ik heb de ouders van Lotte bijgestaan. Een meisje wat om het leven is gebracht door 2 minderjarige jongens. Een jongen van 17 en een jongen van destijds nog 15. Voor die 15-jarige jongen was de maximale jeugddetentie zelfs 1 jaar. Zij hebben het daar ontzettend moeilijk mee gehad. Maar wat heel erg geholpen heeft in die zaak is dat zij op een gegeven moment in de gelegenheid zijn gesteld om de rapporten die door de deskundigen opgemaakt zijn in te zien. En toen zagen ze eigenlijk de beperkingen van deze jongens en de noodzaak die er ook was om die jongens ja, herop te voeden, hè, en om ze te resocialiseren. Ja. En in die zaak is uiteindelijk ook, hè, die is de jeugddetentie opgelegd en is PEI opgelegd. En dat is jeugd-TBS. Dus hè, het is niet zo dat ze dan ook die jongen die je net op de radio of die je net hoort, ja, die staat niet zomaar weer buiten. Ik denk met dit gedrag. Nee, want Noah, dat is de zaak Lotte is natuurlijk, dat is natuurlijk een voorbeeld uit de praktijk. En even, Lotte was een 14-jarig meisje. Ja. Ze leeft niet meer, heel erg jong, maar die dader is dus ook jong. Ja, ja, 15 en 17. En Lotte is op een verschrikkelijke manier om het leven gebracht door de twee broers. Lotte is gewurgd en vervolgens is haar lichaam in het water gegooid en bedekt met riet. En Lotte kende de jongens, maar waarom zij dood moest is nooit helemaal duidelijk geworden. Een van de daders verklaart tegen een getuige dat hij boos op haar zou zijn vanwege een naaktfoto die zij van hem zou hebben. En het zou zwart geworden zijn voor zijn ogen. En voor Lotte heeft dit een fatale afloop gehad. Het is januari 2021. Almelo wordt opgeschrikt door een drama. Dit is natuurlijk de grootste angst van elke ouder, zo heb ik het ook op social media genoemd. Bij een brug langs het kanaal wordt het lichaam gevonden van de 14-jarige Lotte. In deze zaak draait het om twee jongens. 15 en 17 waren ze destijds, twee broers van elkaar. En het was eigenlijk de bedoeling dat Lotte klappen zou krijgen. Zo hebben ze later verklaard tegen justitie. En toen is het hier dus gruwelijk uit de hand gelopen. Waarom, lieve mensen? Waarom? Onze Lotte is niet meer. Onze Lotte is nu ons lot. Laten we hopen dat ons lot nooit het lot van een ander wordt. Lieve Lotte, in ons hart blijf je ons lot uit de loterij. Zoals gezegd, Rut Jager, je staat dus de nabestaan in deze zaak bij. En u gaf al even aan hoe het ook moeilijk was om dat uit te leggen. Kunt u ons eens meenemen in allereerst toch ook het ongeloof in eerste instantie bij ouders, als je hoort dat het maximaal 1 jaar of maximaal 2 jaar is? Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen dan. Ik denk dat dat ook in deze zaak gewoon een heel lang proces is geweest voor deze ouders. En uiteindelijk, genoegdoening, want dat is wat nabestaanden graag willen. Die willen erkenning voor hun verlies. En dat vind je als nabestaande niet alleen in een straf. Dat vind je in woorden ook van de rechtbank. Die in een vonnis tot uitdrukking brengen hoe erg en hoe verschrikkelijk het is wat er gebeurd is. En dat hebben deze ouders bijvoorbeeld ook gevonden doordat ze in de gelegenheid gesteld zijn om die rapporten te bekijken en om te zien dat deze jongens nog een hele, hele, hele lange weg in gevangenschap nodig hebben om om weer Dat ze niet over 2 jaar alsnog buiten staan. Nee. Dat is dan dus toch dan wel heel belangrijk voor hen om dat te lezen. Ja. Judith Uitermark, u bent natuurlijk nu binnenkort dan echt politicus, maar als rechter en volgens mij ook een tijdje wel ook jeugdrechten gedaan. Mm-hmm, heeft u het zelf wel eens moeilijk gevonden? Dat u dacht, ik vind het wel moeilijk om het uit te leggen aan nabestaanden bijvoorbeeld of slachtoffers in andere zaken, dat er toch een maximum natuurlijk aan zo'n straf zit. Wettelijk gezien, logisch misschien, alleen voor slachtoffers en nabestaanden is soms toch moeilijk te verkroppen, logisch. Nou ja, natuurlijk. En ik denk dat de rechtbanken er ook steeds beter in zijn geworden om ook in de vonnissen daar de juiste woorden aan te wijden. Hè. We zien natuurlijk dat slachtoffers ook in de zaak van Lotte gebruik maken van hun spreekrecht en dat de rechters dat ook laten terugkomen in het vonnis bijvoorbeeld. Kijk, als zoiets gebeurt als wat er met Lotte is gebeurd. Kijk, ik heb me wel voorgenomen als politica in spe dat ik nooit ga praten over rechtszaken. Omdat ik vind dat je die dingen heel gescheiden moet houden. Als politica ga je het niet hebben over zaken die onderrechten zijn. Maar deze zaken zijn onherroepelijk afgedaan. Dus kunnen we het er wel over hebben. Ik heb natuurlijk ook ik ken die vonnissen omdat ik ze gelezen heb. En ik vind dat de rechtbank daar ook echt wel waardevolle woorden aanwijdt en ook de slachtoffers, het leed van de slachtoffers daarin heeft benoemd. En ook heeft benoemd, als ik het goed heb, dat zij zullen blijven zitten met die waarom-vraag. Ook omdat de proceshouding van de verdachte op de zitting er een was waar geen openheid van zaken werd gegeven. Dat is het goed recht van verdachten zelfs om te zwijgen. Ze mogen ook liegen. Maar als die proceshouding anders is en positiever en ze geven meer openheid, dan kun je dat ook meewegen in hoe je de zaken afdoet. Maar in deze zaak vind ik wel belangrijk om te benoemen, ze hebben hun maximale wettelijk mogelijke straf gekregen, maar ook de maatregel van de PEI opgelegd gekregen. Dat is betekent, dat TBS, hè? Ja, een soort jeugd-TBS, dat kun je uiteindelijk verlengen naar 7 jaar. En ook daarna, en dat realiseert niet iedereen zich, kan als zo iemand nog steeds een gevaar vormt voor de samenleving, kan ook zo'n jeugd-TBS-maatregel worden omgezet in een volwassenen-TBS-maatregel. Dus met die jeugd-TBS laat je echt zien, deze mensen zijn een gevaar voor de samenleving. En zolang zij dat gevaar blijven vormen, sturen ze ook niet terug die samenleving in. Dus dat moet je wel realiseren als je hoort 1 jaar of 2 jaar gevangenis of jeugddetentie, dat dit er ook nog bij zit. Die deur gaat niet zomaar open. We praten zo meteen door hierover. En dan horen we ook nog het verhaal over de kruisboogschutter uit Almelo. Hij kreeg geen gevangenisstraf en daar is ook veel om te doen. Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal. Met NPO Radio 1. Met Lot Lewin, ging te snel. Volgens de door Hamas aangestuurde autoriteiten van Gaza zijn minstens 12.000 Palestijnen gedood bij Israëlische aanvallen op het gebied sinds 7 oktober. Onder de slachtoffers zouden 5.000 kinderen zijn. Ook zijn er nog ruim 3.700 vermisten. Palestijnen uit Gaza in Nederland die geen verblijfsvergunning hebben, zullen daar nog lang op moeten wachten. De IND neemt voorlopig geen beslissingen over de asielaanvragen van Palestijnen. Dat raakt vooral asielzoekers uit Gaza die hun gezin hierdoor niet kunnen laten overkomen. Agenten krijgen een hoger salaris, is afgesproken in de nieuwe CAO. Gemiddeld krijgen ze 9,5% bovenop een loonstijging van 2% die al was afgesproken. En 3 Oekraïense meisjes hebben de internationale kindervredesprijs gewonnen. De 3 tieners bouwden een app om alleenstaande gevluchte kinderen uit Oekraïne te helpen om hun weg te vinden in het nieuwe gastland. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen duiken we in veel besproken veiligheidsthema's. En deze week is dat: zijn de straffen in Nederland te laag? Daar hebben we het over met onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom, slachtofferadvocaat Rut Jager en Judith Uitenmark. Zij is nummer 3 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract en ook oud-rechter. Judith Uitenmark, in jullie programma hebben jullie dus niet per se vaak over harder straffen, wel over slimmer straffen. Wat bedoel je eigenlijk met slimmer? Ja, goede vraag. Zoals ik net ook al zei, wij maken echt een tweedeling tussen de zware georganiseerde criminaliteit, ondermijnende criminaliteit aan de ene kant en de veel voorkomende criminaliteit aan de andere kant. En kijk, we hoorden in het nieuws natuurlijk meestal over die zware zaak, hè, omdat die veel de rechtsorde schokken. Dus daar heeft iedereen het ook over, heel begrijpelijk. Maar 70% van de zaken zijn de veel voorkomende zaken. Dus het zijn zaken als een eenvoudige mishandeling. Is natuurlijk niks eenvoudig, maar zo heet het nou eenmaal. Dus mishandelingen, bedreigingen, beledigingen, bedreigingen met woorden, verbale bedreigingen, diefstallen. En hoe zou je dat slimmer moeten bestraffen? Slimmer dan hoe dat nu gebeurt? Nou, als we kijken naar hoe vaak als iemand een strafbaar feit heeft begaan en iemand raakt daardoor in de gevangenis, hoe vaak iemand dan opnieuw een strafbaar feit pleegt. Ik weet niet of jullie een idee hebben wat de recidive is in Nederland na gevangenisstraf. Ik weet het niet, maar het is wel hoog, dacht ik. Ja, het is voor jongeren is dat 56% en voor volwassenen is dat 47%. Dus als die in de gevangenis hebben gezeten, dan zien we ze binnen 2 jaar, zien we de helft van de mensen terug. En dan hebben ze dus niet alleen nieuwe dingen gedaan, maar zijn ze ook gepakt. En worden ze opnieuw voorgeleid. En dus zegt u gevangenisstraffen niet meer doen dan? Nee, zeker niet. Nee, maar we zeggen wel van, je doet dus iets en daarmee stop je de criminaliteit niet. Ja, als we ook kijken naar hoe druk we het hebben in de strafketen, hoeveel moeite het kost. Ja, die strafrechtketen die piept en die kraakt. En dan zien we, en dan vind ik zo'n cijfer heel zorgwekkend, dat dus een helft van de zaken die een rechter voor zich heeft nu, die ziet hij binnen nu en 2 jaar weer terug. En hoe lost u dat dan op? Nou ja, wat je zou willen is dat je niet alleen de kans op recidive onderzoekt, maar dat je ook gaat kijken van hoe komt het nou dat we dus niet effectief genoeg straffen? Want als je wel effectief straft, dan straf je aan de ene kant voor wat er gebeurd is, als het vergeldingsaspect. Dus je moet natuurlijk gewoon normeren en straffen. Ja, want dat is natuurlijk niet iets wat we moeten onderschatten. Dat nee, ook de maatschappij niet. Ziet van, nou, iemand Absoluut. Moet wel boeten voor iets wat iets vreselijks Helemaal heeft, eens. Dus dat is zeker een onderdeel van dat slimmer straffen. Maar wat ons betreft is het dan en-en. Dus je doet en het een en het ander. En het andere is zorgen dat iemand dus weer de volgende afslag de goede afslag is. Dus dat iemand resocialiseert en dat iemand niet opnieuw dat criminele pad opgaat. En hoe doet u dat? Nou ja, dat is natuurlijk niet een eenvoudig antwoord. Want dan hadden we dat gisteren al ingezet. Dus dat is echt wel complex. En dat betekent, ook als je nu in het nieuws kijkt... van de week was ook in het nieuws dat die aanpak van die top 600 criminele jongeren... dat daar echt met een persoonlijke aanpak is gewerkt. En dat dat toch niet zo effectief blijkt te zijn... als men had gehoopt en gedacht dat het zou zijn. Met andere woorden, ze gaan nog te vaak door... met het plegen van strafbare feiten. Dus dan doe je kennelijk iets wat niet effectief genoeg is. Nou, daar willen wij echt naar kijken. Daar hebben we ook wel ideeën over. Nou ja, zal ik even een idee eruit pikken? In jullie programma staat dat jullie bijvoorbeeld mediation en herstelbemiddeling in strafzaken willen stimuleren. Daar weet u ook van alles van, want u bent 7 jaar coördinator geweest. Ja. Mediation in strafzaken. Kun je eerst eens uitleggen voor mensen die denken, wat houdt het eigenlijk in? Hoe werkt het? Nou, mediation, dat is inderdaad als een strafzaak loopt. Dus dan is hij al onder de officier of onder de rechter. En dan kijkt de rechter naar een zaak en die denkt, daar gaat een straf op volgen, of in ieder geval daar komt een vonnis of een oordeel van de officier. Want in Nederland kan de officier ook een soort van vonnis wijzen. Heet de strafbeschikking. Dus daar komt... Maar dan kan een rechter of officier zeggen... in deze zaak lijkt het me ook heel waardevol na straffen... dat gekeken wordt dat die mensen met elkaar in gesprek kunnen komen. Dader en slachtoffer. Dader en slachtoffer. Alleen als ze dat willen. Dus dat is een vorm van herstelrecht. En dat voeg je eigenlijk toe aan de strafzaak. Dus we laten de strafzaak niet los. Maar we zeggen, normaal, van oudsher is dat strafrecht best wel op de daad... en de dader gericht. Het slachtoffer heeft de afgelopen jaren echt een positie gewonnen. Is spreekrecht nu bijvoorbeeld, spreekrecht. Dat soort zaken. Ja, maar spreekrecht, hoe belangrijk ook, want dat is een recht. Dat is het recht om de verdachte toe te spreken in de zittingszaal. Maar het is een monoloog. Het is nooit een dialoog. Dus de vragen die je hebt, waar slachtoffers wakker van liggen... die los je daar niet mee op. Wat we in mediation zien, wat er dan gebeurt... is dat een officier of een rechter daarnaar kijkt... en denkt van, nou, in deze zaak zou zo'n gesprek helpend kunnen zijn. Dan kan een officier of rechter dat aan. Aanbieden. Dat doen we ook alleen maar als we zien dat er een herstelbehoefte ligt bij het slachtoffer. Ja. Dus dat er echt iemand is die er wakker van ligt. En die, zal ik een voorbeeld geven? Eén. Ja, nou, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is een zaak van een oudere dame die in een park is beroofd door een jongen die langsliep. Zij zat op haar scootmobiel en ze was de hondje aan het uitlaten. Ze had haar tasje, zeg maar, in het mandje voor op de scootmobiel. Loopt de jongen langs en de jongen die had geldproblemen, die had zwart gereden, omdat hij achteraf bleek, uit een gezin kwam met alleenstaande moeder die in armoede leefde. Hij had zwart gereden omdat hij niet kon betalen, was een boete voorgekomen met een korte termijn van betalen. En hij dacht, hoe moet ik dat nou oplossen? Hij had dat ook niet aan zijn moeder laten zien. En in een opwelling heeft hij gedacht, ik pak dat tasje van die mevrouw. Nou, die mevrouw die pakte dat tasje terug. Dus uiteindelijk valt die vrouw en die scootmobiel. Mm-hmm. Voor ons juridisch is dat dan de diefstal van een tas. Maar wat er met deze mevrouw gebeurde, is dat zij daarna helemaal de park niet meer in durfde. Die vrouw die zat daarna thuis, dat hondje werd niet meer uitgelaten. Zij was haar dagelijkse uitje kwijt. Voor haar ging het helemaal niet alleen om die tas. Het ging om haar gestolen gevoel van veiligheid. Nou, toen de officier later, was een minderjarige jongen, een gesprek aanbood tussen deze verdachte en deze oudere dame. Toen heeft zij de moed gehad om dat gesprek aan te gaan. En aan het eind van dat gesprek heeft ze ook afgesproken met die jongen. Nou heb ik de moed gehad, maar nou wil ik jou 2 jaar niet meer in mijn park zien. Dan kan ik gewoon weer terug mijn park in. Dus hij had een stukje regie teruggekregen over wat haar was overkomen. En dat gevoel van mijn veiligheid is gestolen. Dat kon ze daardoor wel weer terugwinnen. Dus het is ook een manier om meer regie aan het slachtoffer terug te geven. Het poetst de strafzaak echt niet van tafel. Nee, want het is dus altijd wel, als ik het goed begrijp, en-en. Hè? Ja. Dus zowel strafzaak als ook die herstelbemiddeling of die mediation. En als we het dan toch over voorbeelden hebben. Noah, jij hebt ook met een mediator gesproken. Ja, ik sprak met Kim Roelofs en zij is ook voorzitter van de Vereniging van Mediators in Strafzaken en begeleidt dus de gesprekken tussen verdachte en slachtoffer. En zij kan ook aan de hand van een heel ander soort voorbeeld heel mooi uitleggen waarom herstelbemiddeling zoveel recht kan doen aan een slachtoffer. Mensen denken vaak mediation is vooral als je in de toekomst weer verder moet met elkaar of als het een relatie is. Maar het helpt juist ook heel goed als mensen juist geen enkele band hebben met elkaar. En juist willen weten wie de mens achter de dader is. Dus een voorbeeld daarvan is een meisje dat 's avonds na het uitgaan naar huis reed. Daar een iemand langs de kant van de weg zag lopen. Stopte. En ze dacht, er loopt een meisje alleen. Nou, bleek een man te zijn die erg dronken was. waarop deze man een lift aanbood. Nou, dat was allemaal nog prima. Ze komen aan op de plek van bestemming en ze vraagt om uit de auto te stappen. En toen draaide de sfeer om en volgde daar een 2 uur durende verkrachting met heel veel geweld. Dat is heel, heel heftig. Die jongen is toen op een gegeven moment uit die auto gevlucht. Het meisje ging natuurlijk aangifte doen. En dat meisje was eigenlijk tijdens zijn voorarrest heel erg bezig met zelfherstel. Oftewel, ik heb trauma, ze had EMDR-therapie gehad, ze had gesprekken met slachtofferhulp. Ze was ook van plan om naar de zitting te gaan om gebruik te maken van het spreekrecht. En toen had ze gehoord over de mogelijkheid van mediation. En dat gaf haar eigenlijk een beter gevoel, want ze zegt ook, ja, op zitting, dan gaat het vooral over de verdachte. En ik wil heel graag de kans krijgen om hem eigenlijk in de ogen te kijken en hem te zeggen wat hij mij die nacht heeft afgenomen. Dus toen hebben we een gesprek gehad in het huis van bewaring. En dat meisje zat daar gewoon, die kon gewoon van ingedoken vrouw, ging ze op een gegeven moment gewoon rechtop zitten en kon ze gewoon echt hem vertellen wat hij haar had aangedaan. En vervolgens liep we ook het huis van bewaring uit en toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, goh, hoe voel je je nu? Ze zei, nou, ten eerste, toen hij mij destijds verkrachtte, kon ik niet weg uit de situatie. En nu vallen hier alle deuren dicht en blijft hij binnen zitten. En kan hij niet weg uit de situatie. Dus ik vind het in dat opzicht is er wel iets gelijk getrokken. Een heel indrukwekkend verhaal. En voor de duidelijkheid, deze man is uiteindelijk ook voor de rechter gekomen. Heeft ook straf gekregen. Rut Jager, u bent advocaat. U staat vaak slachtoffers en nabestaanden bij. Hoe denkt u over het inzetten van mediation? Ik denk dat het een heel belangrijke ontwikkeling is. We hebben laatst twee weken geleden een congres georganiseerd als slachtofferadvocaten, ook over het herstelrecht. En daar is een van de dingen die wij concludeerden, dat het voor slachtoffers ook heel belangrijk kan zijn. Maar ik wil daarbij inderdaad wel toevoegen dat het heel belangrijk is dat slachtoffer ook regie houdt. En een van de punten waar wij wel op kwamen tijdens dat congres is dat zo'n geslaagde mediation levert nog in de praktijk merken wij nog wel heel vaak op dat er inderdaad de zaak dan gesloten wordt. Dat er geen vervolging meer plaatsvindt. En dat vinden wij wel echt, dat moet wel verbeteren. Een geslaagde mediation moet, als het slachtoffer dat wil, nog wel steeds ook ertoe kunnen leiden dat er een vervolging plaats heeft en dat de rechter een uitspraak doet. Oké, maar dus in de praktijk blijkt dus dat het niet altijd wij, dan dat en is. Nee, wij zien in de praktijk ook geslaagde mediations die leiden tot een gesloten verklaring van de zaak. En daar hebben wij in ieder geval bij de rechter die op dat congres was aandacht voor gevraagd. Ja, en dus ook moeite mee dat zo is. Vindt u het daarmee eens te zeggen van ja, dat kan niet de bedoeling ervan zijn? Nou, je loopt hem denk een beetje twee dingen door elkaar, want als een zaak wordt neergelegd door de officier, dan als die wordt geseponeerd. Dat is iets anders dan de term die ik nou hoor, een einde zaakverklaring. Want dat is iets nieuws. Hè. Er is nu in de innovatiewet is de nieuwe mogelijkheid om. En daar wordt nu in twee regio's in Nederland mee geëxperimenteerd. En een van die regio's is specifiek een jeugdzaak in het oosten van Nederland. Dan is er de mogelijkheid voor een rechter om als die zaak onder de rechter is en er is een mediation geweest en beide, dus zowel de officier als de verdachte en de advocaat van de verdachte vinden dat de zaak daarmee kan worden beëindigd. En de rechter vindt dat ook. Alleen dan kan een zaak als ze beëindigd worden verklaard. En als het goed is, neemt de officier daar natuurlijk het standpunt van het slachtoffer in mee. Ja, maar dat is dan de vraag of dat altijd gebeurt. Maar ik denk dat dat iets is waar we naar moeten kijken. Kijk, ja. Ik denk op zich dat het herstelrecht, nou ja, we hebben twee voorbeelden gehoord, echt ook wel van belang kan zijn voor slachtoffers of een nut kan hebben voor slachtoffers. En daarbij, kijk, het hoeft niet te eindigen in een handdruk. Hè. Ik heb ook wel mediations meegemaakt waarbij wordt afgesproken, bijvoorbeeld, u komt niet meer in het park waar ik nog wel kom. En dan kan het voor zo'n slachtoffer hele rustgevende gedachte zijn. Maar even toch, van dit soort gesprekken, mediation gesprekken, dat is dus al mogelijk. Willen jullie het nog verder uitbreiden? Ja, want het gebeurt in veel te weinig zaken eigenlijk. Hè. Het is heel langzaam ontwikkeld en dat is ook omdat we vinden dat het in mijn tijd als landelijk coördinator stond ik echt voor één ding op de bres en dat is de kwaliteit van dit traject. Want hoe spannend is het als je een slachtoffer in contact brengt met de verdachte? En dan moet dat dus echt een traject zijn wat een hele hoge kwaliteitsstandaarden voldoet. Dat doet het ook. Hè. Het is altijd zijn twee mediators die het begeleiden. Het is in het gebouw van de rechtbank. De rechter of de officier kijkt altijd naar die uitkomst. Dat bepaalt de wet ook. Hè, dat de rechter moet kijken alleen in zaken waarin de mediation slaagt. Dan kan het worden meegewogen. En dan nog staat er niks in de wet. De rechter is echt vrij. En die voorbeelden zien we ook. Sommige rechters zeggen, nou, fantastisch mooie mediation, maar voor de hoogte van de straf maakt het niks uit. En in andere zaken wordt het, heeft het wel een effect op de straf. Dat is nou juist die professional, die rechter of die officier, die zegt, er liggen een aantal dingen in mijn weegschaal. Maar loop je dan ook het risico dat iemand dan maar mediation gaat meedoen, en dan heb ik het over een dader, om dan maar te laten zien dat hij van goede wil is, zodat die straf uiteindelijk lager uitkomt? Dat is een uitkomt. Hele terechte en begrijpelijke vraag. Hè? En het antwoord vinden we in de cijfers. Want van alle mediations die plaatsvinden, daar slaagt 80%. Over alle jaren heen is dat 80, 81, 82%. En met slagen, dat bedoelen we? Ja, dat er dus aan het eind van de mediation een vaststellingsovereenkomst wordt opgemaakt, waarin de verdachte en het slachtoffer zelf samen bepalen welke afspraken zij maken. En ook dat ze dat willen terugkoppelen aan de rechter. Want dat hoeft niet. Hè? In een mediation zou je ook kunnen zeggen, bedankt voor het goede gesprek, dat was het dan, maar we koppelen niks terug aan justitie. Want bijvoorbeeld, ik zou denken dat daar dat er dan een lagere straf wordt opgelegd. Maar dat gebeurt niet. Dus wij zorgen, en dat is ook onderdeel van die kwaliteit, is ook echt voor gezorgd dat we alleen die zaken doorsturen naar de mediator van tevoren is getoetst, dat de herstelbereidheid bij de verdachte oprecht is. Nou, maar dat is het. En is dat niet iets waar toch door slachtoffers nabestaan aan getwijfeld wordt? Ja, oprechtheid? Dat is wel eens wat wij zien, inderdaad. Ik heb wel eens een mediation-verzoek van een collega-advocaat gekregen in een zedenzaak, waarbij de verdachte dan aangaf van, ja, er is wel seksueel contact geweest tussen mij en het slachtoffer, maar dat was wederzijds gewenst, terwijl mijn cliënt aangifte had gedaan van verkrachting. Dat zijn lastige verzoeken, ook voor een slachtoffer om mee om te gaan. En wat ook wel eens gebeurt, is inderdaad dat slachtoffers op zitting overvallen worden met een verzoek vanuit de rechtbank of vanuit het OM om te gaan mediëren of vanuit de verdediging. Dus er is echt nog wel een hele hoop te verbeteren. Maar het onderwerp of het inzetten van het herstelrecht is denk ik wel heel waardevol in strafzaken. Nou hebben we het hier natuurlijk over de strafmaat. En dan zijn er toch zaken, Noah, die tot onbegrip leiden vanwege de straf. En ik denk dat het nog goed is om nog een voorbeeld uit de praktijk erbij te nemen. Namelijk de kruisboogschutter uit Almelo. Ja, een vreselijke zaak. En het speelde zich af in een flat. Twee mensen werden daarbij neergestoken en overleefden het niet. Een derde slachtoffer kon zichzelf in veiligheid brengen, maar ze raakte wel zwaar gewond. En de verdachte is nadat hij de slachtoffers had neergestoken vanaf het balkon met een kruisboog gaan schieten. Hij heeft geen gevangenisstraf gekregen omdat hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Wel kreeg hij een TBS-maatregel en dat is voor slachtoffers en nabestaanden moeilijk te verkroppen. We kregen vanochtend iets na 9 uur een melding van een steekincident. Daarbij zou ook iemand zijn gewond geraakt. En inmiddels is duidelijk dat er zelfs 2 personen zijn overleden. De man is met bruut geweld de woning van zijn onderbuurvrouw binnengedrongen en heeft daar in haar eigen woning zijn onderbuurvrouw en haar nicht, die daar ook aanwezig was, met messteken om het leven gebracht. Een derde slachtoffer, een verpleegkundige die in de woning aanwezig was om de onderbuurvrouw te helpen, heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen door over de balkonrand te klimmen en zich te laten vallen. De man schoot daarna met een kruisboog op omstanders en de politie. Het was bekend dat hij wapens in zijn woning had. Hij stond geregistreerd in de politiesystemen. Telkenmalen onder invloed van drugs, wat hij veelvuldig gebruikte. Mensen wisten dat hij drugs gebruikte, mensen wisten dat hij wapens had, mensen wisten dat hij een gevaarlijke man was. Vanwege de ernst en het duur van de psychotische stoornis van de man komt de rechtbank tot de slotsom dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is voor zijn handel. Daarom legt de rechtbank hem geen straf op, maar een maatregel, TBS met dwangverpleging. Voor mijn cliënten, en dat is een groot deel van de nabestaanden, was dit een enorm teleurstellende uitspraak. En dat druk me licht uit, ze waren woest, ziedend. En Rut Jager, u staat in deze zaak de verpleegster bij, hè, voor de duidelijkheid. Hoe heeft zij het overleefd? Zij heeft de woning uit kunnen vluchten. Is vervolgens over het balkon. Kunnen ontkomen op een hele bijzondere manier. Ze is van het balkon gevallen. Hij heeft ook nog met de kruisboog vanaf het balkon op haar geschoten. Ze heeft enorm veel letsel. Heel verdrietig. En heel bijzonder dat zij heeft kunnen ontkomen. Ze heeft 112 gebeld. Dat 112-gesprek is ook opgenomen. Is afgespeeld tijdens de zitting. Of voorgelezen. Maar ja, het is heel bijzonder. Nou loopt er nog een hoger beroep, hè? En jullie hopen dat er nog wel ook een gevangenisstraf komt. Waarom hopen jullie daarop? Nou, hopen. Kijk, wat de rechtbank heeft gezegd is dat de verdachte volledig ontwrekingsvatbaar wordt gehouden. Hè? En de rechtbank heeft daarom alleen de TBS-maatregel opgelegd. Wat mijn cliënte zegt is, ja, die meneer gebruikte LSD. Dat gebruikte die veel en hij wist hoe gevaarlijk die LSD was voor hem. Hij had zichzelf al een keer met een mes in zijn buik gestoken. Was daardoor bijna overleden. Is toen een tijd gestopt met dat gebruik van LSD, maar op een gegeven moment weer begonnen. Hij wist dat hij van dat gebruik van LSD gevaarlijk werd. En hij heeft het toch gedaan, hij heeft toch dat spul genomen. En dan is er een juridische redenering, hè? Culpa in causa noemen we dat. Als je weet dat je gevaar kan vormen als je bepaalde middelen gebruikt, maar je gebruikt ze toch, dan kun je niet zeggen dat iemand volledig ontoerekeningsvatbaar geacht moet worden. Wat is voor haar het verschil? Waarom is het voor haar belangrijk dat hij niet alleen TBS krijgt, maar juist ook echt de cel ingaat? Nou, om toch ook wel dat stukje vergelding waar zij behoefte aan heeft. Hè? Op het moment dat je zegt, iemand is volledig, we rekenen het volledig niet toe, dan zeg je, het is eigenlijk niet, je hebt geen schuld. Je draagt geen schuld aan wat er gebeurd is. En dat voelt voor haar niet goed. Wat zij hem verwijt, is dat hij toch die drugs, die LSD is gaan gebruiken. Zij zegt, als hij dat niet gebruikt had, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. En ook al is het dan sterk verminderd toerekeningsvatbaar, maar dan kan je in ieder geval een straf opleggen. Judith Uitenmark van Nieuw Sociaal Contract. Ik weet dat u niet over zaken wil spreken die nog onder de rechter zijn, dus dat begrijp ik ook heel goed. Maar het gebeurt natuurlijk vaker in deze zaken heeft het Openbaar Ministerie wel een flinke gevangenisstraf ook krijgt, 22 jaar zelfs, terwijl dus de rechter daar niet voor gaat. Snapt u dat het daardoor soms heel moeilijk is voor nabestaande slachtoffers, maar ook gewoonweg de maatschappij, dat het niet begrepen wordt? Dus dat de rechter dan heel anders kan oordelen, terwijl een andere officier van justitie, die ook heel veel juridische kennis uiteraard heeft, net zoveel mag je hopen, dat die tot een hele andere slotsom komt. Nou ja, dat is natuurlijk, hè, als de officier er echt anders over denkt als de rechter, en dat gebeurt natuurlijk wel met enige regelmaat. Daarom is het ook zo goed, zijn checks en balances, hè, macht en tegenmacht. Dus de officier is de aanklager en de rechter denkt daar dan anders over. En de rechter spreekt door zijn vonnis. En dan moet je dat vonnis gaan lezen, denk ik. Maar dat doen natuurlijk de mensen niet. Want hoe verklaart u dat 70% van de Nederlanders zegt, nou, die straffen in Nederland zijn te laag? Ja, maar ook 70% van de mensen zeggen, we vertrouwen de rechter. En hoeveel mensen weten dat voor ernstige zaken en geweldsmisdrijven de rechter dus 65% zwaarder is gaan straffen. Dus ik denk dat het de kennis van mensen over zaken wordt vooral gevormd ook door de meest beeldbepalende, meest schokkende strafzaken die natuurlijk media-aandacht krijgen. En daarom zeg ik al, kijk, in onze fractie zit ik niet alleen, maar we hebben ook een officier van justitie op nummer 26 staan en een strafadvocaat Willem Koops staan op nummer 25. En de officier is Noor Ashabar. Dus wij brengen echt praktijkervaring mee. En ik denk dat wij ons er steeds bewust van zullen zijn dat je de goede feiten en de goede beeldvorming ook in de politiek mee moet nemen. Een ander element uit deze zaak die ik zelf wel ook belangrijk vind om te noemen, is dat deze man, kort voordat dit hele heftige incident gebeurde, al ontspoord bij de politie terecht was gekomen, in een politiecel zich heeft verzet tegen de aanhouding. En daar toen is beoordeeld door de GGZ, omdat hij toen al psychotisch was. En dit is gewoon openbare informatie, kun je gewoon lezen in het vonnis. En die is beoordeeld door de crisisdienst. En toen vonden ze hem te gewelddadig en te onberekenbaar om bij de GGZ ondergebracht te worden. En dan stuur je dus iemand die zo gevaarlijk is, dan maar weer de straat op. Dat is wat er is gebeurd. En dat zegt u juist, dat is het onderliggende probleem ook wat wij, hè, een van de problemen die wij dan willen aanpakken. Ja. Als ik dan toch even naar de slachtofferadvocaat hier aan tafel kijk, wat zou de politiek nou nu, waar moeten ze nu echt op inzetten? Wat moet er nu nou veranderd worden? Nou, ik ben het wel met mevrouw Uitenmark eens. De problemen in de GGZ zijn enorm en de zorg daarover is groot. Wat we in het nieuws horen zijn alleen de grote zaken, hè, die veel aandacht krijgen. Ik ben bijvoorbeeld deze week naast de zaak over de neef van Ridouan Taghi, draaide een zaak over een jongen waar ik bij was. Een jongen die heet Rens, die is doodgestoken in Amsterdam. 25-jarige jongen, ontzettend, ontzettend lieve kerel. Heeft nooit een vlieg kwaad gedaan, maar zijn bovenbuurman, psychotisch, is met een mes naar beneden gegaan en heeft gewoon in hele koele bloeden een einde aan zijn leven gemaakt. Ik zie in mijn praktijk heel veel misdrijven die niet besproken worden bij dit soort programma's of op tv, maar die voortkomen uit mensen die bekend zijn bij de GGZ, bekend zijn bij de politie, die berucht zijn in hun buurt en in hun omgeving, maar die wel en die niet de hulp krijgen, niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. En ik denk inderdaad dat de verdachte uit die kruisboogzaak daar een voorbeeld van is, waarvan mijn cliënt dan nog steeds zegt van ja, maar dit is voor een deel ook echt zijn eigen schuld. Maar ik denk inderdaad dat een van de grote problemen die wij in Nederland hebben is gewoon, ja, hoe gaan we om met mensen die verward gedrag vertonen? Ja, nou ja, dat zal dan mogelijk iets worden waar u, als u straks in de Kamer zit, u mee bezig mee gaat houden. Hè? U staat dus op nummer 3. Nieuw sociaal contract staat momenteel op, zo'n 25 zetels in de peilingen. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat u in de Kamer komt. Wat is nou het eerste waar u mee aan de gang gaat? Dit vind ik een heel belangrijk aspect. Hè. Dus mensen die eigenlijk vanuit de zorg of zorgmijdend zijn, maar wel zorg nodig hebben, dat we die veel te veel in het strafrecht nu zien. Hè. Dus ook wordt echt door alle partners in de keten gezien. We zijn veel te veel tijd kwijt aan mensen die eigenlijk in de zorg moeten zitten. Dat vindt ook de politie, die volgens mij 40% van zijn tijd inmiddels kwijt is met overlastgedrag van verwarde personen. Dus dat vind ik echt een belangrijk thema. Maar dus ook het meer gerichter straffen, dus goed straffen. En dat betekent zwaar maar nodig. En vergelden, maar ook inzetten op preventie en resocialisatie, waar dat mogelijk is, op die veel voorkomende criminaliteit. Daar gaan we ons hard voor maken. Ik zei het al, u staat op nummer 3 op de lijst. U bent oud-rechter. Heeft u de ambitie om, als u met de partijen in de coalitie komt, om minister van Justitie en Veiligheid te worden? Nee, ik heb echt mijn vinger opgestoken om Kamerlid te worden. Ik denk dat ik dan ook wel weet waar ik ja tegen zeg. En de ministersvraag is echt niet aan de orde. Nee, maar stel dat ze u toch straks, u komt in de coalitie en ze vragen u, alsjeblieft doe het, zou u dan nee zeggen? Of? Of ik dan nee zou zeggen, dat weet ik niet. Ik denk dat ik echt die brug over zou moeten lopen als ik ervoor sta. Maar als u me nu vraagt, van, staat dus wel op een kier, de ambitie, dan is het dat echt oprecht niet. Ik vind het al een hele stap. Zo vaak gaan rechters de politiek niet in. Ik denk dat ik kennis meebreng, maar dus ook mijn collega's, de officier, de strafadvocaat en ook een kwartiermaker uit Rotterdam. Marcel, ik denk dat wij met elkaar heel veel inhoud meebrengen. En juist vanuit die praktijk. Ja, maar hoe weinig juristen zitten er in de Kamer? Hè? Dus ik denk dat we daar ook echt verschil kunnen maken. Ik hoor wel dat de deur op een kiertje staat in ieder geval. Ik wil u bedanken voor uw komst naar de studio. En natuurlijk ook slachtofferadvocaat Rut Jager, dank voor uw komst. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En dan weten we ook hoe er gestemd is in Nederland. Dus ook op het gebied van veiligheid. Dat is wel een gek idee, hè? Dat we dan weten hoe het is afgelopen. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Ashwet Elmiloudi. En ik wens u allen nog een heel erg fijne avond en alvast een prettig weekend. Tot volgende week. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan. Op nalatenaandewetenschap.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En kom.